Перша книга Самуїла, розділ 27. І сказав Давид сам до себе: «Одного дня таки попадусь в руки Саула, тому нічого кращого не зостається мені, як тільки втекти в філістимлянську землю. Тоді Саул покине мене шукати далі по всій ізраїльській країні, і я врятуюсь від його руки». Зібрався Давид і перейшов він і 600 чоловік, що були з ним, до Ахіша, сина Муаха, царя Гату. І пробував Давид із своїми людьми в Гаті, в Ахіша, кожний за своєю родиною, Давид з обома своїми жінками, Ахіноамою з Єзреела і Авігайлою, вдовою по Навалі, з Кармелю. Коли ж Саула повідомили, що Давид утік у Гат, він перестав розшукувати його далі. Давид сказав до Ахіша: «Коли я знайшов ласку в тебе, прошу, хай мені дадуть місце в якомусь із містечок краю, де б я міг пробувати. Чого б слуга твій мав сидіти в царськім місті коло тебе?» І дав йому Ахіш того ж самого дня Циклаг. Тому Циклаг зостався і по цей день при царях Юди. Час побуту Давида в філістимлянськім краї був рік і 4 місяці. Давид виходив за своїми людьми і нападав на гешуріїв, гірзіїв і амаликитян. Вони бо жили в тій землі, що йде від Теламу аж до самого Шуру і аж до єгипетського краю. Давид громив край той, не заставляв живими ні чоловіка, ні жінки, брав лише овець, скот, ослів, верблюдів та одежу, і повертався і приходив до Ахіша. І коли Ахіш питав його: «На кого ви сьогодні нападали?» Давид казав: «На Негев юдейський, або на Негев ярахмаельський, або на Негев кенійський». Ні чоловіка, ані жінки не лишав Давид живими і не приводив їх у Гат, бо думав собі, щоб вони, бува, казав він, не свідчили проти нас, он як, мовляв, чинив Давид. Ось так він чинив увесь час, як пробував у країні філістимлян. І довіряв Ахіш Давидові, кажучи: «Він зробився зовсім ненависним своєму народові Ізраїля, і тому буде моїм рабом довіку».